إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Nuzangu Islamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadithi niliyoisoma hivi punde ni hadithi ambayo itatuingiza moja kwa moja kwenye khutba yetu ya leo, hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema ya kuwa idha mata al-abdu, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anapokufa, inqata amaluhu, yale matendo yake mema aliyokuwa akiyatenda akiwa bado yuko hai huwa yanakatika, yanafika kikomo na mwisho. Illa min falafin, isipokuwa matendo aina tatu hayo, licha kuwa amekufa lakini hayamaliziki, yakafiki kikomo bali yanaendelea kumfaa yule aliyekufa, almradi tu yeye ni muhusika wa hayo matendo. Tendo la kwanza Mtume akasema sadaqatun jariya, ni sadaka yenye kuendelea. Sadaka yenye kuendelea hapa ina maana ya kuwa Muislamu kabla ya kufa kwake alifanya chochote ambacho kitu hicho ni sadaka, lakini ikawa ni sadaka yenye kubakia licha kuwa amekufa na inawanufaisha watu. Amejenga msikiti, amechimba kisima, amejenga madrasa, yote hayo ambayo ameyafanya, basi watu wanapokuwa wanafaidika nayo ye anapata thawabu zake licha kuwa amekufa. Na bila shaka kati yetu kuna wale ambao wana sadaka aina hii ya kuwa ikiwa leo atakufa, basi ana matumaini ya kuwa insha Allah ule msikiti nilijenga utakuwa unanifaa, kile kisima lichimba kitaoke unanifaa. Na si lazima mtu afanye mambo makubwa kama kujenga msikiti ndio iwe ni sadaka tujaria, bali hata ndani ya msikiti ikiwa mtu atanunua mkeka pia ni sadaka tujaria, akiwa atanunua msahafu aweke msikitini usomwe ni sadaka tujaria, na mengine mengi kama hayo. Mtume akasema jambo la pili, au ilmun yuntafa'u bihi, ama akawa yeye baada kufa ameacha elimu, elimu ambayo waliobakia wananufaika na elimu hiyo, basi kila wanapofaidika na kunufaika na hiyo elimu anapata pia thawabu pale kaburini. Na hapa Mtume akasema ilmun yuntafa'u bihi, na elimu yenye manufaa ambayo sisi Waislamu tunapoizungumzia huwa tunaikusudia huwa ni elimu ya dini, huwa ni elimu ya dini, kumaanisha kuwa umefundisha mtu juzu amma mpaka akawa anajua kuisoma. Sasa yule mtu anapokuwa anaisoma ile juzu amma, basi thawabu zinakufikia licha kuwa wewe ushakufa, na yeye pia akifundisha mwingine, kwa kuwa wewe ndio sababu ya yeye kujua na kufundisha mwingine, basi silsila hiyo na hiyo channel yote itakuwa ni thawabu zinakufikia, kwa sababu Mtume anasema ya kuwa addalu ila alkhair kafa'ilihi, yule mwenye kuonesha watu khairi fulani na wakawa wenye kuifanya khairi hiyo, basi wewe pia utakuwa sawa na wenye kufanya. kwa vile wewe umeonesha kusoma Qur'an na kuwafundisha na kwa wanaisoma, ina maana kwa thawabu hizo zitakuwa zinakufikia, na hiyo ni elimu yenye manufaa. Kufundisha mtu kuswali, kufundisha mtu udhu, basi elimu yote hiyo ni elimu yenye manufaa, na mengi mengi ambayo ni ya dini, basi utakuwa unapata thawabu. Ile channel ambayo wewe ndio chanzo cha channel hiyo kuungana na kuendelea, kila unapoendelea unapata thawabu mpaka mwisho wake. Na hapa si lazima mtu awe ni mwalimu wa madrasa ndio apate thawabu hizi za elimu yenye manufaa, kwa sababu kuna njia nyingi tu za mtu kupata thawabu za elimu yenye manufaa ambayo ni elimu ya dini, hata kama yeye hakufundisha elimu hiyo. Kwa mfano, aliyejenga madrasa, licha ya kuwa anapata thawabu za lile jengo ambalo latumika na ni sadaka yenye kuendelea, lakini pia anapata thawabu za ile elimu inayopatikana pale, kwa sababu yeye ndio sababu, licha kuwa afundishi. Yule atakaye simamia chochote katika ile madrasa akachangia, basi pia ile elimu inayopatikana pale pia anapata faida yake, kwa kuwa labda yeye ni msimamizi wa ile madrasa kwa udhamini na mengine mengi, basi ni kuwa pia bila shaka elimu ile inayopatikana pale manufaa yake yeye pia yanamfikia. Mtume anasema awwaladun salihun yad'u lahu, au mtoto mwema. Na hapa mtoto mwema, lazima ule wema wake wewe mzazi umechangia ili awe mwema, basi ule wema wake ikawa ameelewa ya kuwa babangu ankufa na muombea, Mtume anasema ya kuwa yad'u lahu, akawa anamuombea huyo marehemu, basi pia thawabu hizo za kufikia. Lakini ule wema wa mtoto, hata kama hakuombei ye, kila anachokifanya wewe pia unapata thawabu, ikiwa ule wema wewe ndio umesababisha akawa mama ule kwa malezi yako na kukumfundisha na kumwilimisha. Kwa sababu Allah anasema wa alaysa lil insani illa masaa wa anna sa'yahu sawfa yura, mwanadamu hachumi isipokuwa kile ambacho amekifanya na amekifanyia bidii, na bila shaka kila mtu chumo lake ataweza kuliona siku ya kiyama. Leo inshallah tutaangalia kufupi, kwa sababu kisa hichi ni kirefu sana, ili tuweze kuelewa haya ambayo tunasema kwa historia ambayo ishawahi kutokea hapa duniani. Na kisa chenyewe tutaenda kwenye suratu Al-Imran. Ukisoma sura hiyo kuanzia aya ya 35 hadi aya ya 60, kuna kisa kizuri sana kwa mwenye mazingatio. Akikisoma anaweza kuelewa Allah subhanahu wa ta'ala anazumzia jambo gani ambalo yatakiwa kila Muislamu ajitahidi angalau pia awe katika mambo hayo. Allah subhanahu wa ta'ala hapa anazumzia kisa cha mamake Maryam, ambaye mme wake alikuwa anaitwa Imran. Allah anaanza kusema idh qalat imra'atu Imran, kumbukeni aliposema mke wa Imran, ambaye ndiye aliyekuja kuwa mamake Maryam. Maryam ambaye ndio mamake Isa alayhi salam. Huyu mke wa Imran, Ibn Kathir anasema kuwa jina lake alikuwa anaitwa Hinna. Hinnatun. Jina lake ni hivyo vile anavyosema Ibn Kathir kwenye kitabu chake cha Tafsiru Al-Qur'an Al-Azim. Kwa hivyo huyu mke alisema alipokuwa kiomba Allah subhanahu wa ta'ala dua, akasema kwa dua yake, Rabbi inni, Mola wangu hakika mimi, nadhartu laka ma fi batni muhararan, nimeweka nadhiri kwako wewe kwa kile ambacho kwa yule aliyomo tumboni mwangu ambaye ni mtoto, muhararan, ya kuwa yeye atakuwa ni wakfu, antamfanya awe ni mtumishi wako, asifanye kazi nyingine yoyote, atumikie dini na atumikie msikiti wa Baitul Muqaddas. Fataqabbal minni, Allah nakuomba unitakabalie dua yangu, innaka antas samiul alim, hakika wewe ni mwingi wa kusikia na ni mjuzi zaidi. Basi dua hii alipoiomba Allah subhana wa ta'ala akamkubalia, akazaa mtoto. Lakini Allah anasema falamma wadhaatha, alipomzaa yule mtoto, qalat, huyu Hinna ambaye alizaa Maryam akasema baada kumzaa Maryam, rabbi inni wadhaatuha untha, mola wangu nimemzaa lakini nimezaa mtoto wa kike, wallahu aalamu bima wadhaat, na Allah ni mjuzi zaidi, anajua zaidi yule aliyemzaa. Kwa hivyo hapa si kwa kuwa Allah alikuwa hajui amezaa mtoto gani ndio anamwambia, hapana, anamwambia kwa sababu fulani. Sababu yenyewe anasema ya kuwa walaysa dhakaru kal untha, Allah mimi nilitarajia na nilikuwa nikifikiria kuwa nitamzaa mtoto wa kiume, lakini sasa nishamzaa mtoto wa kike, na ukweli ulioko ni kuwa walaysa dhakaru kal untha, mtoto wa kiume niliyekuwa nikitamani na nikifikiria kuwa nitamzaa, yale majukumu anayeweza kuyabeba kwa kuishughulikia dini ya Allah na kuishughulikia na kuitumikia nyumba yako ambayo ni Baitul Muqaddas, huyo mtoto wa kiume hawezi akatoshana kwa hayo majukumu na huyu mtoto wa kike ambaye nimemzaa. Lakini pamoja na hivyo ni shukurani kutoka kwako kwa kuwa umenijalia nikazaa, basi pia nashukuru kuwa nimezaa mtoto wa kike na wewe ndio umetaka hivyo. Kwa hivyo ni shukrani nazidisha kukushukuru. Wa inni samaituha Maryam, akasema kuwa na mimi nimempa jina la kuwa yeye ni Maryam. Baadhi ya maulamu anasema Maryam kwa lugha yao ilikuwa maana yake ni mtumishi wa Mungu. Wa inni uidhuha bika wa dhurriyatiha wa dhurriyataha minashaitani rajim, na mimi namkinga kwako na kuomba umhifadhi yeye na pia uhifadhi kizazi chake kutokana na shetani alifukuzwa na kekwa mbali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hichi ni kisa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anasimulia, kisa cha Hinna aliyekuja kuzaa Maryam kisha Maryam ndo akazaa Isa alayhi salam. Ya kuwa huyu mama alikuwa akitamani mtoto, lakini alikuwa anamtaka mtoto si tu wa kusema kuwa pia mimi nimezaa ama pia mimi na mtoto, lakini alikuwa anataka mtoto ambaye atakuja kumlea kwa malezi ambayo baadaye awe aje awe ni kiongozi wa hii dini na awe msimamizi wa hii dini na shughulikie dini hii na kueneza dawa. Na ukweli ulioko, na huu ni ukweli ambao sisi Waislamu tunaamini kuwa ndio ukweli mtupu, ya kuwa mwanamke kwa majukumu ya dini hawi sawa na mwanaume. Ingawa kuna baadhi ya mambo machache wako sawa, lakini mambo mengi hawako sawa. Na ni kwa sababu mwanamke hawezi, licha kuwa asome paka wapi, hawezi akawa ni imamu wa msikiti, na hawezi akapanda hapa kwenye mimbari siku ya Ijumaa na kutubu nilivyopanda hapa, na mengine mengi ambayo pia ni ya mwanaume na mwanamke haruhusiwi. Hasa huyu akamzaa, lakini akajua kuwa mimi lengo langu ilikuwa ni kuwa awe ni mwanaume ili yale majukumu ambayo natarajia aweze kuyasimamia kikamilifu. Lakini kwa vile Allah alipanga awe ni mwanamke, pia na shukrani na Allah anajua zaidi kwa nini akafanya hivyo. Huyu Hinna na mme wake ambaye ni Imran, Mwenyezi Mungu alijalia wakafa. Huyu Maryam ambaye amezaliwa akiwa bado ni mchanga sana, mdogo sana. Hasa walipokufa wote, Imran amekufa, mkewe pia amekufa ambaye ni Hinna, sasa ikao huyu mtoto ambaye ampatikana ambaye ni Maryam ambakie ni yatima. Sasa Banu Israel wakaanza kugombania kuwa ni nani atakaye mlea huyo mtoto. Kila mtu anangania kuwa yeye ndo amchukue. Na hapa ndio tunaona tofauti kubwa kati ya watu hao wema na sisi wakati huu. Niweza kupata mtoto amefiliwa na wazazi wake, ambakia yatima, wacha watu wa mbali ambao si jamaa zake, hata jamaa zake wanamkwepa. na wanaogopa kusimamia majukumu hayo. Na hata yule ambaye atakosa anasimamia kwa hakuna budi anasimamia, lakini shingo upande. Na utapata hata kuna wakati fulani fulani anaonesha ubaguzi wa waziwazi, kwa kuwa ati yeye si mtoto wake, kwa hivyo hata umfanyia yale ambayo anafanyia mtoto wake ama angemfanyia mtoto wake. Na hii tabia ambayo anayo sana ni wanawake. Utapata kuwa analea mtoto labda wa yatima, ama mtoto mamake na babake hayupo, basi utapata kuwa anafanya ubaguzi wa adharani wazi wazi kabisa. Kazi zote za nyumbani huyu ndo afanye, atumwe huyu. Wakati wa fees yeye ndo alipiwe mwisho, tena wakati mimi nasilipiwe. Nguo zimepasuka pasuka, chakula alimuhimu angoje wenzake wale, na mengi mengi mengi ambayo anafanywa kusudi tu alimradi ni kweli aone kuwa yeye pale si kwao. Lakini hapa hao Banu Israeli wakaanza kumania kuwa nani atakemlea. Kila mtu anatamani amlee yule mtoto. Sasa wale maulama wa Banu Israeli wakawa wanagombania yule mtoto hao na Zakaria. Asikao kila mtu anasema kuwa mimi ndo nitamlea. Lakini kuna siri kubwa ambayo ndo tumelenga kuitaja, kwa nini wakao wanangania kumlea mtoto. Na watu wengi hawaelewi, lakini ukielewa utajua kuwa kuna umuhimu mkubwa sana wa kufanya jambo hili na tutaona matokeo yake sahihi. Basi Zakaria akasema ya kuwa mimi nina haki zaidi kumlea kuliko nyinyi. Tusikie hoja Zakaria, kwa nini anasema kuwa ana haki. Faqala Zakaria ana ahaqqu biha, mimi nina haki zaidi kumlea huyu mtoto. Lianna khalataha indi, kwa sababu mamake mdogo yuko kwangu. Mamake mdogo yuko kwangu. Huyu mamake mdogo ambaye Zakaria alikuwa anakusudia alikuwa anaitwa Ashia binti Faqud, na huyu alikuwa ni dada yake Hinna binti Faqud, ambao wote walikuwa ni watoto wa nani? Wa Faqud. Kisha huyu Hinna ndiye alikuja kazaa Maryam. Alafu huyu Ashia alikuwa mwelewa na nani? Na huyu Zakaria. Kwa hivyo ina maana kuwa Zakaria na Imran walioa kwa nyumba moja. Zakaria akachukua Ashia na Imran naye akachukua Hinna. Sasa Hinna na Imran wamekufa, wakawacha mtoto ambaye ni Maryam. Sasa Zakaria anasema kwa vile mimi nilimuoa mamake mdogo huyu, basi ni kuwa mimi na haki zaidi kumlea, kwa sababu atakuwa anajihisi kwa bado yuko nyumbani kwao. Waqala banu Israil, lakini wale banu Israil wale wengine wakasema kuwa nahnu ahaqqu biha li annaha bintu alimina, sisi tuna haki zaidi wakasema kumlea kwa sababu huyu mtoto wa nani? Wa mwanachuoni wetu. Imran alikuwa ni mwanachuoni. Sasa walipotofautiana ikawa hakuna anayekubali kumwachia mwenzake, ikabidi waanze kupiga kura. Faqtara'u, kwa hivyo wakafikiana wapige kura. Alaiha wajaa kullu wahidin biqalamihi, hasa wakaamua kwa kila mtu aje na kalamu yake. Ukisoma baadhi ya vitabu vya historia wanasema kuwa zile kalamu ambazo walikuwa kitumia kuandika Taurati wakaja nazo. Watafaku an yaj'alu al-aqlama fil ma'i al-jari faman waqafa qalamuhu wa lam yajruhu al-ma'u fa huwa hadhinuha. Sasa wakafikiana kwa zile kalamu wazirushe na wazitupe kwenye maji ambayo yanaenda. Sasa yule ambaye kalamu yake itasimama na isipelekwe na maji, huyo ndio atakuwa ni mwenye kumlea. Basi kila mtu akatupa kalamu, inaenda kalamu inaenda. Zakaria alipotupa yake ikasimama. Sasa hapo ikawa Allah amejalia kuwa Zakaria ndio amlee yule mtoto. Zakaria akamlea. Na hii ni kuonesha ya kuwa Zakaria si tu kuwa alisukumiwa, hasa akawa hana adha wisi ya kuwa siwezi nikakwepa, bali aling'ang'ania ili aweze kumchukua yule mtoto. Zakaria na mkewe ambaye ni Ashia, Mwenyezi Mungu aliwapa mtihani, na mtihani wenyewe hakuwapa mtoto kabisa kabisa, walikuwa hawana mtoto. Sasa walipokuwa hawana mtoto, ikabidi wakaona kuwa licha kuwa tuna mtoto lakini hii ni bahati imetokea, kwa hivyo at least tutajisabu pia tuna mtoto bomani, tumlee huyu tumfanye kama mtoto wetu. Na kweli Zakaria alipomchukua baada kuwa ashangania mpaka Allah akamjalia mchukue, basi akamtunza na kumlea yule mtoto ambaye ni Maryam kama alivyokuwa anataka mama yake kumlea ili ainukie katika malezi ya dini. Akamweka katika mihrab, ani nyumba ambayo hakuna mtu anaingia hapo isipokuwa yeye. Kwa sasa unaweza ukasema kuwa akampeleka boarding, mahali ambapo nikuwa amehifadhika na ni boarding ya wasichana peke yake. Basi ikawa ni malezi yanaanzia hapo. Sasa Zakaria yeye pamoja na mkewe ambaye ni Ashia wakampenda huyu mtoto sana, na kwao wanamenda kumtembelea kila wakati na kumjulia hali na kumtunza na kumfundisha na kumwilimisha. Lakini sasa katika ile hali Allah anasema kuwa kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Zakaria katika ile hali ya kumjulia hali, kila alipokuwa akiingia kwa kile chumba ambacho alikuwa amemtengea, anakuta kule Maryam ana vyakula, matunda ambayo wakati huo hayapatikani pale. Akimuuliza mmetoa wapi, Maryam anasema kuwa ni Allah ameniruzuku. Basi Allah anasema hunalika daa Zakaria rabba. Zakaria akajua ya kuwa hapa kumbe Allah ananionyesha kuwa ni sikati tamaa, anaweza akanifanyia lile ambalo naona kuwa labda wakati wake ushapita. Nalo nini? Ni kunipa pia mtoto. Basi kweli Zakaria akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe mtoto licha kuwa ameshazeeka. Ukisoma sura Maryam mwanzo mwanzo, Allah anasema rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala rasu shayba wa lam aqbi du'aika rabbi shakiya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imraati 'aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub. Hasa Zakaria alipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, licha ya kuwa kabla hapo pia alikuwa akimuomba Allah, lakini sasa alipomuomba Allah hapo, Allah anasema kuwa hunalika, hapo hapo akamuomba Zakaria mola wake, qala rabbi habli min ladunka waliya habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, basi Allah nakuomba uniruzuku kutoka kwako mtoto mwema. Allah akamuitikia dua yake. Swali hapa ni kuwa kwani kabla hapo alikuwa haombi? Alikuwa anaomba. Na baada ya hapo alipoomba akakubaliwa, kuna tofauti gani? Ni kuwa yeye licha kuwa hakupata mtoto, lakini alionesha mfano mwema ya kuwa hata mtoto mwenzangu naweza nikamlea kama nilipokuwa natamani nipate mtoto na nimlee. Na kweli alipoonesha kwa vitendo kuwa amemlea mtoto wa mwenzake tena vizuri na kwa mahaba na mapenzi yote, basi Allah akaona kwa kweli huyu anastahili mtoto. Na ndio alipoomba pale katika ile hali ya ulezi katika kumlea mtoto wa mwenzake, Allah akamuitikia dua yake moja kwa moja na akampa pia mtoto mwingine. Sasa pale Maryam analelewa na huyu Zakaria, yeye imekuwa ni sababu kubwa ya Zakaria kwa ile malezi yake kwa Maryam apewe pia mtoto ambaye ni Yahya. Kisha Maryam pia akazaa mtoto ambaye ni Isa. Hawa wakawa wote ni mitume. Ndugu zangu Waislamu, hichi ni kisa ambacho chatuonesha umuhimu wa Muislamu. Hata kama haukujaliwa jambo fulani ambalo unalitamani wewe ulipate, ndio ufanye unavyotaka, lakini labda mwenzako amejaliwa, basi mpe support ili lile jambo lake ambalo analo lakini kidogo amelemewa liweze kutimia. Kinyume na baadhi ya watu, unaweza kupata kuwa yeye labda Mwenyezi Mungu amempa mtihani ya kupata mtoto, basi mwenzake kwa kuwa amepata mtoto, jambo la kwanza ni kijicho, wivu, husda. Bali hata kuna wengine wanafika hata kwenda kwa waganga ili ammalize kabisa yule mtoto wote wakose. Na ikiwa imetokea mtihani ya kwa sasa yule ameondoka na labda njama yake hasa ameachiwa, hasa atamuonesha kusudi kabisa. Unajua wale mama wa kambo ambao hawakuzaa, ambao ni matasa, huwa wanatesa zaidi hata kuliko wale ambao wana watoto. Licha kuwa hao walikuwa nduwawe, angalau kwa vile mimi sikujaliwa mtoto, hasa nimempata huyu, na Mwenyezi Mungu amemjalia sasa mimi namlea, hasa wacha nimuoneshe mapenzi yote ambayo ningemuonesha mtoto wangu leo kama ningemzaa. Lakini kwa bahati mbaya, kuna baadhi wanawake hawako hivyo. Si wote, baadhi hawako hivyo. Utapata vita kabisa pale kumewaka moto, hakukaliki. Huyu si mtoto wangu, simtaki. Nasumbua tu. Mwandike mfanya kazi. Hani vita, fujo, matatizo, licha ya kuwa alikuwa anatakiwa angalau awe mfano kama vile hao walikuwa. Na matokeo yakawa nini? Ni kuwa Mwenyezi Mungu pia akawapa kile ambacho walikuwa natamani. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika kuna umuhimu. Ikiwa mtu ni mgonjwa, isiwe kwa kuwa hujapona hata mwenzako ni mgonjwa, na wewe una uwezo kujisimamia katika ugonjwa wako, kuenda hospitali, kujitibu, wewe pia tibu mwenzako. Uenda ile sababu ya kuwa wewe ugonjwa wako unadumu, ukamtibu mwenzako na ukamsimamia, ukamlipia bili, ikawa sababu wewe pia kupona. Hauna mtoto, ukamsimamia mtoto mwenzako kumsomesha, ikawa sababu ya nini wewe pia kupata mtoto. Umepata mtoto lakini Mwenyezi Mungu kumjalia akili, unatoa fizu ukampeleka shule zote ulimwenguni, lakini wapi? Basi wewe jalia kuwa nini, mimi nitamsomesha mtoto mwenzangu ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia nini, akili ya kusoma. Na kweli wende ikawa sababu ya Allah kumfanya mtoto wako pia aweze kuilimika. Ama lazima akupe mtoto mwingine ambaye pia atakuwa na akili sawa na ile akili ya mwenzako alipopata kwa mtoto wake. Na haya ni mama bonu zangu Islamu, ni mujarraba, ani mambo ambayo tumeyaona katika maisha yetu binafsi na hata maisha ya watu wengi ambao tunawajua, ya kuwa yatakiwa kile kitu ambacho umekikosa na unakitamani na hujakipata, iman kwa sababu wakati wa hujafika, ama Allah bado anakujaribu kuona kuwa utakuwaje kwa maisha hayo hayo ambayo unataka lakini kwa mwenzako, basi ni kuwa jitahidi uwe vile utakavyokuwa unapokuwa katika ile hali ambayo unatamani uwe lakini kwa mwenzako. Hivi ndio vile ndugu zangu Waislamu, yatakiwa kila mmoja wetu ajifunze kuwa hichi kisa ambacho tumekitaja, ingawa ni kwa ufupi kabisa. Na Allah tujalie miongoni mwa wale ambao wana roho na nyoyo nzuri kwa wenzao, na wana roho ya kuwasaidia wenzao licha ya kuwa wanatamani wangekuwa kama wenzao. Na inshallah sote Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na moyo kama huo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. روى الإمام البخاري في صحيحه عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. Hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari kutoka kwa sahaba ambaye ni Mus'ab ibn Sa'd, anasema ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema ya kuwa hal tunsaruna, je nyinyi huwa mnanusuriwa, ani mnapewa ushindi kwa mambo ambayo mlikuwa mkitegemea mshinde mambo hayo na kufanikiwa kwa mambo ambayo mlikuwa mtarajia mfanikiwe, ingawa hapa nusra inakusudiwa ni kwenye vita vya jihad, lakini al-ibra bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Kisha waturzakuna, na pia je huwa mnaruzukiwa, je mwajua mnaruzukiwa kwa ajili gani? Basi Mtume anasema illa bi dhaafaikum, hakuna lingine isipokuwa ni kwa sababu ya wale madhaifu ambao wako chini yenu. Hili ni jambo ambalo watu wengi wanapokuwa katika hali hiyo huwa hawaelewi, lakini Mtume anatufichilia siri hii. Hii hadithi, ili Mtume aseme maneno haya, kulikuwa kuna kisa kifupi kimetokea, ndipo Mtume akasema haya maneno. Na kisa chenyewe ni kuwa kulikuwa kuna mandugu wawili. Ndugu mmoja alikuwa yeye ni mwanafunzi wa Mtume, kila wakati akienda kwa Mtume aketi pale kusoma, kila siku ni hivyo. Na mwingine ndugu yake alikuwa yeye anaenda kazini akitafuta riziki, kisha wakija jioni huyo ametoka kusoma na huyo ametoka kuchuma, wanakula pamoja. Sasa huyu akaona kuwa amechoka. Kwa nini sasa mimi kila siku ndio mimi wa kutafuta riziki? Wewe kazi yako ni kwenda kukaa tu huko. Sababu watu wengine wanasema kukaa, ambapo siku ni kusoma, lakini anakuwa ni kukaa tu huko. Kisha uje hapo unakula kile ambacho mimi nimetafuta. Sasa akaona kuwa mtuma chi. Akaenda kwa mtume kulalamika. Akaambia mtume, mtume mimi huyu ndugu yangu amenichosha. Hatafuti riziki. Anangoja tu mimi nimtafutie, alafu yeye kazi yake ni kuja kukaa na kunawa na kula. Basi mtume akamwambia kuwa ni kwa kuwa haujui. Lakini kule kufanikiwa kwako mpaka upate ile riziki. Na hata hiyo riziki ambayo unaipata, hiyo kazi ambayo umeipata, mikakati ambayo unaizifanya mpaka unafikia katika kule kuchuma, basi haujui, lakini kwa sababu ya huyu dhaifu ambaye unamwona kuwa ni dhaifu, ambaye yeye hana, kwa hivyo anategemea kuwa umletee ndo ale. Na hii ndugu zangu Waislamu ni kwa kila mmoja wetu. Unaweza ukapata kuwa mzazi, yeye kwa vile ana watoto wake, na bila shaka wale watoto wanamtegemea, hawana mzazi mwingine, basi yeye akawa anapata riziki mashallah, anaona kuwa ni yake, kumbe si yake peke yake. Allah amempa riziki ya wale watoto wake wote na mkewe, lakini kupitia kwake, ili aweze kuwagawanyia. Lakini ikiingia mkononi, anaanza kuwagawia kwa kijiko kama dawa, tena kwa ukali na macho makubwa ameyatoa nje, na hao ni watoto wake. Kisha bahati mbaya iwe wale ambao labda ni madhaifu wako chini yake, Mwenyezi Mungu akajalia riziki yao ikawa inapitia kwake, si watoto wake ama si familia yake, basi hapo ndo macho yote yatatoka nje na moyo kama simba. Kisha akitoa, unapata koka na kwamba ametoa damu yake akawapa wale, akabakia bila damu ama nyama na mifupa, kila kitu ametoa. Lakini kumbe kila ambacho tunakitoa ni chao, isipokuwa Allah amewaruzuku, lakini kupitia kwako. Sasa wewe ukoona kuwa ni yako, lakini la, ni mtihani ya kuwa hii ni riziki yao. Lakini kwa vile wana wako chini yako na wasimamia, hasa nakupa hii riziki ili wafikishie. Je, utafikishia? Mtima anasema hivyo. Na hii ina maana kuwa kila mtu unapochukua mtoto yeyote ukajitolea kuwa huu nitamsimamia, elewa ya kuwa si eti namsimamia kwa pesa zako na mali yako, bali ni kuwa Allah atajalia ile riziki yake ambayo alikuwa aipate, sasa ipitie kwako. Hasa utapata kuwa mtu mashallah ananeemeka, anaimarika, biashara inaanza kunoga, anakuwa ai mashallah, basi na bahati mara hii, kumbe haelewi ya kuwa sasa ni riziki ya yule na wale ambao sasa amecholea kuwa anawasimamia, sasa Allah ameanza kuingiza katika riziki yake, hasa anaanza kupanuka. Hasa shida kuwa wanadamu wengi wakianza kupanuka katika mali, ndio wanazidi kuwa wachoyo na mabakhili wengi na wakali kwa ile mali, kana kwamba ni yao, na ni kweli ni yao, lakini ukweli ni kuwa pia kuna haki za watu hapo. Allah anasema waladhina hum waladhina fi amwali mahaqqu ma'lum lisail wal mahrum. Wale Waislamu kweli kweli ni wale ambao wanaelewa kwa katika mali yao kuna haki maalumu, na ile haki ni ya wale maskini, wale ambao maskini hawaombi, lakini katika mali yako kuna haki yao ndani. Na kisha kuna wengine wanaomba pia, haki yao iko katika mali yao. Kwa hivyo usinyime, ikiwa una uwezo fanya hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mimi nimeona kuwa nikumbushe swala hili ambalo tunazungumzia leo, na ni kwa sababu ya kuwa hutuba mbili zilizopita nilizungumzia kuhusu umuhimu wa Waislamu kujitahidi kwa kusomesha watoto wao dini, na nikasema ni kwa sababu ya kuwa hichi kipindi ambacho tuko nacho ndio kipindi ambacho madrasa nyingi zimefunguliwa. Sasa kila mtu ajitahidi kupeleka mtoto wake madrasa, na amuandae katika ile hali ambayo humuandaa wakati wa kumpeleka shuleni, ili ule mtoto pia awe na moyo wa kuwa kumbe pia madrasa ina thamani kama vile pia shule ina thamani. Na yule ambaye hakujaliwa mtoto, basi jitolee kumsomesha mtoto mwenzako. Na hata kama una mtoto lakini una uwezo zaidi, na mwenzako hana uwezo lakini anatamani kupeleka mtoto wake madrasa, basi jitolee kumsimamia, na uenda Allah akakubariki kama ilivyotokea kwa Zakaria kubarikiwa kwa ajili ya kujitolea kumsimamia mtoto wa Imran, baada ya Imran kuwa ameshakufa na hata mkewe pia ameshakufa baina Hinna. Kwa hivyo sahihi, kuna baadhi ya wanafunzi kwa hakika, na sisi ni walimu wa madrasa tunajua zaidi, wanataka kusoma, lakini siku hizi pia madrasa, sisi tunajua kuwa serikali, si siri, ni ukweli, ilifunga mashirika mengi ya Kiislamu, ikabidi madrasa nyingi zikakuwa hazina wadhamini, tofauti na makanisa, vile wana mashirika mengi ambayo yanasimamia makanisa na shule za makanisa. Lakini madrasa, kuna miasasati mingi sana za Kiislamu zilifungwa kwa kisingizio ya kuwa eti wanaleta pesa kwa kudhamini ugaidi. Sasa ikabidi zile madrasa ambazo zilikuwa zikisimamiwa na hao wadhamini wa kutoka nje zikawa sasa nizijitegemee. Na plan B ikawa hakuna jambo lingine isipokuwa ni kuwa sawale watoto angalau watozwe fizi. Basi kwa sababu Waislamu washazoea kudhaminiwa, wakaanza kushika mdomo na kushangaa, eh, madrasa pia tutoe fizi? Hani wanaona kuwa mbona hivi hao walimu watakula pesa yetu? Lakini shule wanapotoa maelfu kwa maelfu, huko pesa zao haziliwi. Lakini madrasa akitoa fizi, ile fizi si fizi ambayo inaweza ikawa ni nusu ya ile fizi ya shule, ama hata robo yake, ni chini sana. Lakini bado uwezo haukuna kwa baadhi ya wazazi, na wengine utapata kwa mtoto na hamu ya kusoma madrasa, lakini mzazi wake hana umuhimu. Kwa hivyo ninakuwa pesa yangu kupeleka huko ni kupoteza pesa. Sasa mtu anabakia pale hajui afanye nini. Kwa ndio sababu nasema ikiwa kuna baadhi ya Waislamu wana uwezo, wajitokeze ili wasimamie hao watoto waende waendelee kusoma. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya mwisho, hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anasema inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa ihsanatihi ba'da mautihi, hakika miongoni mwa mambo ambayo yanamfikia muislamu mu'min katika matendo yake mema baada kufa kwake, ilman allamahu, ni elimu ambayo amemuilimisha mwenzake, ameilimisha, wanasharahu, ama kaieneza kwa njia yote iwayo, waladan salihan tarakahu, ama mtoto mwema ambaye amemwacha, wa mushafan warafahu, au msahafu ambao ameunua na kauacha uweze kutumika na wenzake, au masjidan banahu, au msikiti aliujenga ukao na tumika, au baitan liibni sabili banahu, au nyumba ya kuwasaidia wapita njia wasiojiweza basi akaiacha, au naharan ajrahu, au mtu ambaye ameuchimba ikao unasaidia watu maji yake, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'dihi min ba'di mautihi akhrajahu ibn majah bisnadin hasan wa sahahu ash-shaykh al-albani. Haya yote ni mambo ambayo ndugu zangu Islam ukiyafanya utayapata na utayaona baada kufa kwako. Umemsomesha mtoto, mfano mzuri, kuna mtawasiti, umsimamie mtoto kuwa sio mpaka amalize mtawasiti, tena umsimamie amalize mpaka thanawi. Bila shaka huyo mtoto atakapokuwa sasa yeye pia anatoa mawaidha, unapata thawabu, anasomesha, unapata thawabu, kwa sababu ile elimu alikuwa amekwama, lakini wewe ndio ukamuendeleza. Na labda ni shilingi 10,000, 6,000, 5,000, 4,000, lakini ikawa ni pesa ambayo itakusaidia tena kwa muda mrefu, kwa sababu ile elimu ambayo ataipata haiwezi kafutika, na yeye pia atasomesha wengine, na itakuwa ni yenye kuendelea mpaka Mwenyezi Mungu atakapojalia. Kwa hivyo hii ni changamoto kwa kila mmoja wetu, mtoto wake kwanza amsimamie kusoma, na pia mtoto mwenzako pia jitahidi kumsimamia ikiwa una uwezo, na tuhimizane jambo hili ili siwe tu kwa kuwa sisi ni kuchangiana kwa mambo ya shule na kujitolea kwa mambo ya shule. Sisi tunajua kuwa ukienda kwa mbunge ya kuntaka basari, haweza kukupa basari ya kusema madrasa, lakini ya shule tele kabisa zatolewa. Hasa sisi hawa watu madrasa watatoa basari wapi? Tena serikali imeonya kabisa kwa hizo basari zisiende kwa mambo ya dini, kana kwamba dini ni sumu kwa serikali, kana kwamba hiyo elimu ya dini si elimu. Hasa sisi wenye dini, ndugu zangu Waislamu, ndio tusimamie dini yetu. Inshallah subhana, Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa wale watakuwa na moyo wa kusimamia dini yao, na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata hayo mema baada ya kufa kwetu. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shayan la ilaha illa anta, astaghfiruka وأتوب إليك أخي صلى الله عليه وسلم.